Ya da yakışmayan diyenler niçin yakışmıyor diyor. Birlikte yaşamaktan biraz bahsetmiştik. Evlenmek mi, evlenmemek mi? İşte sorun bu demiştik. Ve biraz giriş yaptık evliliğe. Bu hafta da evliliği yine konuşacağız sizlerle birlikte. Evet, öncelikle biraz şundan bahsetmek istiyorum. Nedense evliliği bir dansa benzetiyorum ben hep. Şimdi size evliliği bir dans analojisi aracılığıyla anlatmaya çalışacağım. Evlilik çoğu kez bir dans teklifiyle başlıyor. Yani partnerlerden biri ötekini nazik bir biçimde dansa davet ediyor. Artık dans başlamıştır ve müzik var oldukça dans devam edecektir. Çoğu kez eşlere yeterince bilindik gelmeyen bu yeni dansın başlangıcında doğal bir uyum sorunu yaşanabiliyor. Eşler birbirlerinin ayaklarına basabilir ve birbirlerini istemeyerek de incitebiliyor. Hatta eşlerden biri diğerini ya da her ikisi de birbirlerini tamamen kontrol etmek için etmek gibi gereksiz bir çaba içine de girebiliyorlar. Danstaki bu uyumsuzluk farkındalık aracılığıyla amaçlı ve ortak bir çabayla zaman içinde kendiliğinden uyuma dönüşebileceği gibi bazen dönüşmeyebiliyor da. İşte bu noktada çiftler birbirlerini incitmekte ısrarlı davranmaktan vazgeçip birlikte daha uyumlu dans edebilmek amacıyla bir dans hocasına gitmeliler. Dans hocası her zaman çok mükemmel bir dansçı olmayabiliyor. Onu hoca yapan bu dansla ilgili bireysel becerilerinden çok genel bilgisi ve deneyimleridir. Dans hocası önce dansı izler, eşlerin dans sırasındaki uyumsuz ve ritmik olmayan hareketlerini saptar ve eşlere daha uyumlu bir dans için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaya çalışıyor. Şimdi bu dans hocasından kastım sizler de anlamışsınızdır ki evlilik ve aile terapisti. Eşlerin özenli ve özverili çabalarıyla çoğu kez dans daha uyumlu hale getirilir. Bazen de eşler ayrı ayrı iyi dans edebilmelerine karşın bir araya geldiklerinde bu dansa beceremediklerini gösterirler. İşte bu noktada müzik gitmiştir ve dansı aynen başladığı gibi yani olabildiğince zarif bir biçimde bitirmeyi de becerebilmek gerekiyor. Konu danstan açılmışken isterseniz bir müzik arası verelim ve tam da yeri gelmişken diyoruz ki Secahattin Tanyer'i söylüyor Papatya Gibisin. Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Sanki öyle dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Ben size mail adresimi de vereyim. Tanriverdiesra@yahoo.com bana mail atarak başka soru ve sorunlarınızı paylaşabilirsiniz. Evlilik bu hafta konumuz. Evliliğin amaçları nelerdir diye soracak olursak şöyle devam edelim. Biyolojik ihtiyacımız bizi evlenmeye yöneltir. Genlerimizin bizi evlenmeye sevk ettiğini bilmeliyiz tabii ki. Bu olgu insan neslinin de devamı içindir zaten. Genlerimiz de en iyi adayı bulmak, onunla birlikte yaşamak ve çocuk meydana getirmek gibi bir talimatname vardır genlerimizde. Ayrıca psikososyal ihtiyaçlar da ancak evlilikle karşılanabiliyor. Onun dışında bu ihtiyaçları tam olarak karşılamak günümüzde çok da fazla mümkün değil. Ancak doğa gereği olan evlenme kuralında istisnası vardır. Evlilik kültürel bir olgudur. Eğer kişiyle ilgi ve zevk alanlarını çeşitli hale getirebilir, hormonlarını %40 ile %30 oranında kontrol edebilirse kendini evlenmeden de mutlu edebilir kişi. İnsanlar modernitenin değerlerini ve değerlerini ne derece benimserse evlilik kurumuna olan bağları da o kadar zayıflar. Modernizm evli çiftlere özgür yaşa, bağımsız ol, canının istediğini yap, çocuk seni engeller tarzında bir mesaj veriyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Mesela kadın fiziki özelliklerinin aşırı yüceltilmesi sonucu bu görüntüsünü kaybedince kendini çok kötü hisseder. Evlilik ise kadını fiziksel olarak yıpratır. O bu durumda çocuk doğurması sonucunda oluşacak beden yıpranmasını düşünerek kadınsı özelliklerini kaybetmemek ve aşınmamak maksadıyla annelik rolünden kaçınır. Mesela bazı kadınlar doğumdan sonra göğüslerinin bozulmaması için çocuklarını emzirmezler. Çocuk sahibi olma istememe de şöyle bir şey. Aynı düşüncenin bir sonucu modernitenin sunduğu modellerin birer uzantısıdır. Bana soracak olursanız aslında bence evlilik bir kadın için gerekli olan bir şeydir. Erkek için de tabii ki öyle. Her iki tarafı da erkek ve kadın yapan, özellikle kadını kadın yapan, çünkü bir anne duygusu ortaya çıkıyor. Annelik duygusu. Kadın çocuk doğurduktan sonra daha bir dişi olur, daha bir kadın olur. Ama günümüzün modernitesinde ise bu tam tersi düşünülebiliyor. Ben aynı fikirde değilim bana soracak olursanız. Aileler kız çocuklarının meslek sahibi olmasını, kocasıyla geçinemezse boşanabilmesi için istiyor. Onların eğitimine bu kadar önem verilmesinin sebeplerinden biridir bu. Böyle bir düşüncenin arkasında da bencil olmaya yapılan özendirme söz konusudur. Savunma silahı olarak düşünülen bu durumun evlilik kurumunu sağladığı fayda tartışılır. Bu niyet ve amaçlar evlilik bağını zayıflatmaktadır bana soracak olursanız. Gençlere genelde evlendikten sonra ne kendini ezdir ne de karşı tarafı ez, evlilik bağlarını güçlendirmeye çalış fikri aşılanır. Bizim kültürümüzde evlenilen insanın ailesine valide ve peder denilir. Bu tabir anne ya da baba yerine geçen anlamına geliyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Kayınvalide ve kayınpeder oğlunu evlendirdiği kişiyi kızı gibi görmelidir. Büyükler gelin ne kadar yanlış yaparsa yapsın, kendi kızında hissettiği duyguları hissetmeli. Hak duygusunu elden bırakmamalı. Aksi halde geçinemezse bırakır gider düşüncesi karşı tarafta kendini gerçekleştiren bir ön kabul olur. Şimdi bu insanların yerini gelinin kızı, damadının oğlu yerine koyamayan aile büyükleri almaktadır ve bu bağlar zayıfladığından evlilikler de zayıflamakta. Psikolojinin gizli yasalarından bir tanesi insan neye inanırsa ona göre davranır kuralıdır. Mesela kişi birini kötü kabul ettiği zaman farkında olmadan ona kötü davranmaya başlar. Karşıdaki de fark etmeden olumsuz tepkiler verir. İnsanlar kötü olmadığı halde ilişkiler kötüleşir. Muhatabı birden kişinin düşmanı oluverir. Burada anne babanın gelin ya da damadı kendi evlatları yerine ikame edememesinin getirdiği hoşnutsuzluk vardır tabii ki. Bu noktada boşanmaların artması sadece bir sonuçtur. Bu olgular pek çok kavramın zayıflamasının, toplumsal bağların ve insandaki erdemlerin azalmasının, ahlaki çöküntünün ve kişilerin şekle fazla önem vermesinin sonucudur. İnsanlar çok güzel giyinmelerine rağmen gönülleri zayıflamıştır. Öncelikler değişince de boşanmalar, evlilikten korkmalar ve çok eşliklerin sayısı artmaktadır. İnsanımız Batı'nın iyi değerlerini alırken maalesef hastalıklarını da almış oluyor. siz de gördüğünüz gibi. Efendim bir müzik arası verelim mi? Pekala, o zaman diyelim ki Semiramis Pekkan söylüyor, Dert Ortağım. Aşk kadehiyle içtiğim sensin, sevgili diye seçtiğim sensin. Bütün dünyayı gezdim dolaştım, anladım ki tek sevdiğim sensin. Bütün dünyayı gezdim dolaştım, anladım ki tek sevdiğim sensin. Dert ortağım benim, biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim. Programımız devam ediyor. Geçen hafta evliliğe bir giriş yapmıştık. Bu hafta da devam ediyoruz evlilik konusuna. Yeni açan dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatmaydı bu. Bana ulaşmak isteyenler için de e-mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Devam edelim. Çocuk yapmak evliliğin amaçlarından mıdır diye bir soru gelebilir aklımıza. Kadının en önemli zevklerinden biri evlat sevgisi. Bu yüzden en büyük acılarından biri de onu kaybetmek. Kadınlarda genetik olarak çocukları koruma dürtüsü bulunur. Bu sebeple anne kendini çocuklarına feda eder. Bu duygunun bir kadında olması kural, olmaması istisnadır. Bu eğilim çocuk yapmayı ve onun fedakarlıklarına katlanmayı sağlar. Özellikle ilk iki sene çocuğa bakmak büyük bir fedakarlık ister. Uykusuzluk ve yorgunluk gibi pek çok fedakarlığı anneler zevkle yaparlar. Hiçbir rahatsızlık duymadan, of bile demeden bunca fedakarlığa göğüs vermek modüllerimizin isteğiyle gerçekleşiyor. Hatta çocuk istemeyen bir kadın bile çocuk gördüğünde onunla arasında duygusal bir çekim oluşur. Çocuğun masum ve sevimli halinde kendini feda etme duygusunu geliştirir. Bu sadece insanda değil, hayvanlarda da böyledir biliyoruz ki. Mesela bir tavuk yavrusu için aslana saldırabilir. Bu sevginin farklı bir formudur. Karşılıklı ve karşılıksız, yani şartsız çünkü ve eğer kelimelerinin olmadığı bir sevgidir bu. Seni eğer iyi olursan severim, Seni seviyorum çünkü akıllısın gibi ön şartların getirilemeyeceği bir histir. Bu şefkat olarak da bilinir hepimizce. Şimdi tavuklar üzerinde yapılan bir deneydi. Kendi yumurtalarından çıkan civcivleri mavi ve kırmızı olmak üzere iki ayrı renge boyayıp annelerine getirmişler. Sonuçta her civciv onca karışıklığa rağmen kendi annesini bulmuş. Arada sanki sevgi partikülleri ya da müzikal enerji varmış gibi ama taraflarda karşılıklı olarak iletişim oluşuyor. Küçük bir bağ, hatta annenin kokusu bile çocuğu rahatlatır. Bir anne ya da baba çocuğun başını okşadığında onun beyninde mutluluk kimyasalı salgılanır. Çocukları mutlu etmek için fiziksel temas çok önemli. Eskiden çocuklar özgüvenlerinin gelişmesi için beşiğe konulurdu ve onlarla ilgilenilmezdi. Öğrencilik yıllarımda çocuk doktorları çocuğu yüzü koyun yatırın, karışmayın diyordu. Şimdi ise annesi çocuğu emzirmese bile kucağına almalı diyor. Bu değişim fiziksel temasın çocuğun beyninde mutluluk kimyasalı salgıladığının ortaya çıkmasından sonra gerçekleşti. Bilim önceki yolun yanlışlığını anladı ama o arada birçok çocuk bu ilgisizliğin bedelini de ödemiş oldu. Kısacası çocuk yapmak ve çocuğu korumak genlerimize kodlanmıştır. Bunu hepimiz bilmeliyiz. Evet efendim, bir müzik arası daha verelim, ardından yine burada olacağız. Meral Zuhal ikilisi söylüyor, "Senden Başka Kimim Var Ki?" Yalan dünya bunun adı. Sen gönlümün eksiz tacı. Sensiz hayat gerçek acı. Senden başka kimim var ki? Yalan dünya bunun adı. Sen gönlümün eksiz tacı. Sensiz hayat gerçek acı. Senden başka kimim var ki? Kolay gelir dile, yaşıyorum bile bile. Senden başka kimim var ki? Yalan dünya bunun adı. Sen gönlümün eşsiz tacı. Sensiz hayat gerçek acı. Senden başka kimim var ki? Yalan dünya bunun adı. Sen gönlümün eşsiz tacı. Sensiz hayat gerçek acı. Senden başka kimim var ki? Geçenleri dönmez artık giden geri. Sen gönlümün ilk çiçeği. Senden başka kimim var ki? Yalan dünya bunun adı. Sen gönlümün eşsiz tacı. Sensiz hayat gerçek acı. Senden başka kimim var ki? Yalan dünya bunun adı. Sen gönlümün eşsiz tacı. Sensiz hayat gerçek acı. Senden başka kimim var ki? Radyo Havan'da Hayatın Pusulası'nda programımız devam ediyor. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Bu hafta pusula evliliği gösteriyor. Biraz önce evlilikte çocuk önemli midir değil midir onu konuştuk. Şimdi de evlilikte yaş farkını konuşmak istiyorum. Bu günümüzün de önemli sorunlarından bir tanesi. Hayat bir alışveriştir ve hiçbir şey dört dörtlük değildir. Evlenecek insanların birbirlerine %100 uyumalarını beklemek yanlış. Tarafların özellikleri %80 uyuşuyorsa o evliliğe engel olmak doğru değil. Evlilikten iyi sonuç alınabilmesi için sevginin karşılıklı ve hayata bakış açısının ortak olması, ruh ve kişiliklerin uyuşması lazım. Evlilikte en büyük engel insanın değişime kapalı olmasıdır. İnsan değişime açıksa herkesle evlenebilir, bunun hiçbir sınırlaması yoktur. Eşler arasında yaş farkının fazlalığı başlangıç için sorun olmayabilir ama yaş ilerledikçe bir tarafın fedakarlık yapması gerekirken durumların ortaya çıkacağı da gözden kaçırılmaması gerekiyor. Eğer taraflar uzun vadede bu fedakarlığa yani yaş farkının muhtemel sonuçlarını göğüslemeye hazırsa evlilik açısından hiçbir sakınca yok. Kişiler eşlerinin ileri yaşlarda fiziksel gücünü kaybedeceğini düşünerek bunu kabul ediyorlarsa evlilik gerçekleşebilir. Evliliğin en büyük düşmanı sabit fikirli olmaktır. Bir kez daha çiziyorum altını. Evliliğin en büyük düşmanı sabit fikirli olmaktır. Şimdi piyasaya ilk çıktığında bilgisayarlara kişilerin kişiliklerini karşılaştıran bir program yüklendi. İnsanlar kişilikleriniz birbirine uyuyor diye sanal ortamda evlendirildiler. Fakat bu şekilde tanışıp evlenen insanların boşanma oranları kişiliklerinin uyumlu olduğu görülmesine rağmen diğerlerine göre değişmedi, aynı kaldı. Bu örnek gösteriyor ki önemli olan insanların kişiliklerinden ve aradaki yaş farkından çok uyum kapasiteleri. Evlilik insanların esnek olmasını gerektiriyor. Bunu başaramayan kimse hangi kişilikte olursa olsun karşısındakini kendi doğrularına çekmeye çalışacak, muhatabı hep veren taraf olacağından bir süre sonra kendini değersiz ve kötü hissetmeye başlayacaktır. Kişilikler ne kadar zıt olursa olsun insanlar iyi ilişkiler kurmayı başarabilirler. Evliliklerin problemi kişilik uyumsuzluğundan çok iletişim kurmayı becerememekten kaynaklanıyor. Bir kez daha tekrarlayayım. Evliliklerin problemi, en büyük problemi hatta kişilik uyumsuzluğundan çok iletişim kurmayı becerememekten kaynaklanıyor. Bunu başarabilenler sevgi, iyi niyet ve esnek olunması şartıyla herkesle beraber olabilirler. Bir insanda bu üç özellik bulunuyorsa bozulan ilişkilerin düzelmesi için uygulanabilir bir yol mutlaka vardır. Evet, müzikten sonra ben tekrar burada olacağım. Ne dinliyoruz? Yasemin Kumral söylüyor. Bim bam bom. Oldu en sonunda oldu bim bam bom. Rüyalarım gerçek oldu bim bam bom. Duyduk duymadık demesin hiç kimse. İşte ilan ediyorum herkese. Oh oh oh, çok şükür dostlar. Benim de artık bir sevgilim var. Hırsından çatlasın düşmanlar. Şimdi benim de bir sevgilim var. Kim demiş kimse ona bakmaz diye. Kimse onu koluna takmaz diye. Evde kalmaktan kurtulamaz diye. Çatlasın patlasın dönsün deliye. Ha ha ha, dinleyin dostlar. Benim de artık bir sevgilim var. Hırsından çatlasın düşmanlar. Şimdi benim de bir sevgilim var. Suratım asıkmış hiç gülmezmişim. İki laf etmesini bilmezmişim. Doğrusu hiç mi hiç çekilmezmişim. Gördünüz mü meğerse ben neymişim. Bim bam bom, çok şükür dostlar. Benim de artık bir sevgilim var. Bim bam bom, çatlasın düşmanlar. Artık benim de bir sevgilim var. Ne yapsam nafile bu iş olmazmış. Benden daha çirkini bulunmazmış. Yüz yıl bekar kalsa beni almazmış. Milyonlar versin gelsem yanımda durmazmış. Dinleyin dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Hırsından çatlasın düşmanlar, benim de artık bir sevgilim var. Devam ediyor. Evlilik konusunu işliyoruz. Bu hafta aslında evlilik içi iletişim, aile içi iletişimden bahsetmek istiyordum ama gelecek haftaya bırakmak istiyorum bu konuyu çünkü çok detaylı bir konu. Ama şöyle kısaca bir geçmek istersek, evli çiftlerin birbirlerine karşı görevlerinden biraz bahsetmek istiyorum size. Evlilik ve insan ilişkilerinin temeli sevgi, saygı ve güvene bağlıdır demiştik biraz önce. Bu bağlar aynı zamanda evliliğin temel ihtiyaçları. Bir erkeğin evde güven ortamı oluşturması eve ekmek getirmesinden daha önemli. Evde sıcak bir atmosferin oluşması iki tarafında kendini değerli hissetmesini yol açıyor. Evlilik terapilerine gelen kadınların önemli şikayetlerinden bir tanesi benim evimdeki eşyalardan hiç farkım yok. Evimde değerli değilim şeklinde. Kendini böyle kıymetsiz hisseden bir insan evliliği yürütemez tabii ki. Bu bakımdan değerli olma duygusu evlilikteki temel ihtiyaçlarından biridir. Değerli olma duygusu evlilikteki temel ihtiyaçlardan biridir diye tekrarlamak istiyorum. Evlilikte yakınlık ve dayanışma duygusu da ön planda. Sıkıntıya düştüğüm, hasta olduğum ya da güçsüzleştiğim zaman bana yardım edilebilir, sahip çıkılabilir, yalnız değilim düşüncesi kadına kendini güvende hissettirir. Bunun yanı sıra sorumluluk duygusu evlilikteki sorunların çözülmesine yardımcı olur. Eşlerde bireysel tepki yerine ortak tepki önemli ve bunun da gelişmesi çok önemli. Eşimle beraber ne yapabiliriz düşüncesi yerleşmelidir. Evliliğe hazır olmayanlar tek kişilik tatil planları yapar. Alışverişe gittiklerinde sadece kendileri için alışveriş yaparlar. Bu biz olmamaktan, olamamaktan kaynaklanan bir olgudur ve değişim gerektirir. Çiftler değerli olma, kendini güvende hissetme, paylaşma ve sorumluluk duygusu gibi evlilikteki temel ihtiyaçların farkına varmalıdır. Çünkü evlilik sadece aynı ortamı değil, aynı duyguların da paylaşılmasıdır. Şimdi evlilik de fiziksel olduğu gibi psikolojik beraberlik de fiziksel iletişim gibi psikolojik iletişim de vardır. Mesela Don Quixote'la Sancho Panza bütün dünyayı birlikte dolaştıkları ve fiziksel olarak çok yakın oldukları halde ruhsal olarak birbirlerinden çok uzaktırlar. Birinin zevk, hayal ve düşünceleri başka, diğerininki başkadır. Evlilik yapan da fiziksel olandan çok psikolojik beraberliktir. Psikolojik beraberlik kişilerin birbirine değil aynı noktaya ve aynı hedefe bakması demektir. Eşlere bu bilinç yerleşirse evlilik kaliteli ve uzun ömürlü olabiliyor. Aslında ideal üretim iyi çocuk yetiştirmektir. Bu bir toplumun iyi fabrika kurmasından veya iyi sanatçı yetiştirmesinden önce gelen görevdir. Kadının evdeki rolü küçümsendiğinde iyi nesiller yetiştirme de küçümsenmiş oluyor. Kadını kadın yapan rollerin güçlenmesi kadını daha kuvvetli kılacaktır şüphesiz. Önemli olan kadının erkek gibi davranması değil, aradaki farkların korunmasıdır. Bu sebeple de evdeki işlerin yöneticisi kadın, dışarıdaki işlerin yöneticisi erkek olmalı. Kararlar beraber alınmalı. Çiftlerin aileyi nerede ve nasıl temsil edeceği aradaki anlaşmaya bağlı olarak değişebilmelidir. Şimdi kültürel ve dini değerlerimiz evin ekonomik ve mali sorumluluğunu erkeğe vermiştir. Buna karşılık erkek koltuklar nereye yerleşecek, yemek ne olacak, tablo nereye asılacak gibi konulardan son sözü eşine bırakmalıdır. Böyle bir paylaşım hem farkındalıkları korur hem de dengeyi sağlar. Şimdi sonuç olarak kadın erkek eşitliğinin gerektiği gibi yaşanabilmesinde cinsel kimlik sınırlarının korunması önemli. Cinsel kimliği bozucu davranışlar hem kişilerin psikolojik doğası hem de insanlığın geleceği açısından onaylanmamalıdır. Bu durum insanın mutlu olmasını engelleyecek, uzun vadede olumsuz toplumsal sonuçlar da doğuracaktır. Şimdi biraz önce bahsettim size evlilik içindeki iletişim, aile içi iletişimi sizlerle paylaşmak istiyorum ama bu hafta değil, gelecek hafta bunu bir sonraki programda paylaşayım. Onu uzun uzadıya konuşmak istiyorum çünkü. Şimdi dilerseniz evlilik ve aşk ilişkisine geçelim. Ama ondan önce bir müzik arası verelim diyorum. Gazebo söylüyor, I Like Chopin. programımıza devam ediyoruz. Biraz önce ne demiştim? Evlilik ve aşk ilişkisini konuşacağız. Aşkla başlamış bir evliliğin birkaç yıl sonra neden tükendiği sorusu evlilikle ilgili insanların en fazla kafasını kurcalayan sorulardan bir tanesi. Kişilere göre değişmekle beraber insanın ya kendisi ya da karşı taraf aşkın tuzaklarına düşmüş olabilir. Bir de şanssız aşıklar vardır. Takıntılı bir eşe rastlamışsa çözüm zor. Takıntılı erkeğin aklında şöyle bir parazit düşünce gelebilir. Ben ona layık değilim, eşim bir başkasıyla evlenseydi daha mutlu bir evlilik yapabilirdi. Şimdi aynı durum kadın için de mümkün. Bürosunda sevimli ve bakımlı genç kızlarla beraber çalışan bir erkeğin takıntılı hanımı, bu kızlar acaba eşime hangi gözle bakıyor? Eşim bir tuzağa düşebilir mi diye düşünebilir ve hemen senaryo yazmaya da başlar. O zaman senaryoya uygun olarak her şeyden şüphelenir ve güven zayıflaması yaşar. Bunun sonucu olarak da kocasının cep telefonunu incelemeye, ceplerini kurcalamaya yönelir. Kadın aklına gelen bu duruma cinsel yaşamdan deliller bulmak eğilimindedir. Eğer cinsel yaşamları biraz gerilediyse kocası kendisine eskisi gibi zaman ayırmıyor ya da sıkı sarılmıyorsa evet demek ki başkası var diye düşünmeye başlar. Fakat erkek tarafından baktığımızda buna erkek çoğu zaman bunları iş yoğunluğundan yapamaz. İlgi, enerji ve zaman evlendikten bir süre sonra kariyere yönelmiştir. Ancak bu azalma farklı şekillerde yorumlanır. İki taraf da mantık hatası yapar. Böyle olunca da artık beni eskisi gibi sevmiyor. Acaba hayatına başka biri mi var düşüncesi soru olmaktan çıkıp kalıp yargı halini alıyor. Böyle durumlarda kocasının tepkisine göre kriz aşılabilir. Fakat kadın eğer kendi yazdığı senaryolara inanmaya devam ederse evlilik felaketle sürüklenebilir. Aşık olduğu kişi bir müddet sonra elinden kayıp gider. Çözüm odaklı düşünürsek bu durumda kıskanılan taraf kıskanılan tarafın altta yatan duyguyu anlaması lazım. Bu hissi anlayan karşı taraf ben çevresinde gördüğü ve beğendiği her insanla beraber olacak tiplerden değilim. Bana güveniyorsan güven, güvenmiyorsan ilişkimiz biter demeli. Taraflar bu kararlılıkla konuşmalıdır. Fakat kıskanılan kişi takiye yapar gibi davranır. Konu açıldığında gülüp geçer, işi alaya ve şakaya alırsa içinde kaygı barındıran eşin endişeleri daha da kuvvetlenir. İlişki daha büyük zarar görmeye başlar. Şimdi taraflar ilişkimizi daha iyi duruma nasıl getirebiliriz sorusuna kafa yormalı. Eşinin kendisini kaybetme korkusunu taşıdığını fark eden kadın ya da erkek ona sevdiğini gösteren bir yaklaşımı onun anladığı dille sergilemeli. Bizim geleneğimizde erkekler kadınlara kolaylıkla seni seviyorum diyemezler. Fakat bu söz dille ifade edilmese de beden diliyle anlatılabilir. Mesela eşine sevgi dolu bakışlar yöneltebilir erkek. Seven kadın eşinin bakış ve davranışlarından bunu anlar. Sevgi dili hizmet davranışı da olabilir. Hastalandığında eşiyle ilgilenmesi ya da onun ihtiyaçlarını düşünmesi aradaki duyguyu ifade edebilir. Hediyeleşmek hatta fiziksel temasta bulunmak yani dokunmak da sevgi dilidir. Eşler bu dilin farklı ifade tarzlarını kullanarak ilişkilerini daha cazip hale getirebilirler. Şimdi burada yapılması gereken hemen ihanete uğradığına inanmak yerine sorgulayıcı yaklaşıp ilişkiyi düzeltecek bu sorunu nasıl atlatabilirim sorusuna cevap bulmak. Çiftlerin hedefi ilişkimizi nasıl düzeltiriz olursa evlilik için fırtına sayılacak bir problemden evlilik bağları güçlenerek çıkılabilir. Doğru olan fırtına çıktığı zaman gemiyi terk etmemektir. Şimdi eğitim sistemimize baktığımızda tarih, coğrafya, trigonometri gibi birçok alanda ders var. Fakat kadın erkek ilişkilerinin nasıl olması gerektiği hiçbir zaman öğretilmez okullarda. Amerika'daki üniversitelerde bu konular üzerine çalışan aile araştırma merkezleri kurulmuş. Bu merkezlerde iyi evlilik nasıl kurulur, nasıl yürütülür, kimler daha iyi evlilik yaparlar sorularına cevap bulmak için 10 ya da 10 bin, 20 bin ölçekli çalışmalar yapılıyor. Evliliklerin yıkılmaması için neler yapılabileceğiyle ilgili araştırmalarda bulunuluyor. Kadın ve erkek psikolojisini iyi öğrenerek onlara her yaşa uygun tavsiyeler verilmelidir diye düşünüyorum ben. Evet, yine bir müzik arası verelim. Sonra tekrar devam edelim konumuzda. Seyyal Taner söylüyor, gülme komşuna. Belki bugün kaçarsın, belki yarın kaçarsın, sonra bir de bakarsın ki aşıksın. Belki bir kez kaçarsın, belki on kez kaçarsın, sonra bir de bakarsın ki bir gün sen de anlarsın ki aşka karşı koyamaz insan. Belki üç gün kaçarsın, belki beş gün kaçarsın, derken bir de bakarsın ki aşıksın. Belki ondan kaçarsın, belki bundan kaçarsın, ama sonra bakarsın ki ne yapsan da anlarsın ki aşka karşı koyamaz insan. Sakın atma bu sözümü yabana. Bakıp da gülme, gülüp de geçme, sonra gülerler sana da. İnsanlık hali hiç belli olmaz, kimse bakmaz gözyaşına. Gülme komşuna, gelir başına. Sakın atma bu sözümü. Kaçarsın, belki yarın kaçarsın, sonra bir de bakarsın ki aşıksın. Belki bir kez kaçarsın, belki on kez kaçarsın, sonra bir de bakarsın ki bir gün sen de anlarsın ki aşka karşı koyamaz insan. Belki üç gün kaçarsın, belki beş gün kaçarsın, derken bir de bakarsın ki aşıksın. Belki ondan kaçarsın, belki bundan kaçarsın, ama sonra bakarsın ki ne yapsan da anlarsın ki aşka karşı koyamaz insan. Gülme komşuna, delir başına, sakın atma bu sözümü yabana. Bakıp da gülme, gülüp de geçme, sonra gülerler sana da. İnsanlık hali hiç belli olmaz, kimse bakmaz. Evet, evliliğe devam edelim. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Geliyoruz daha doğrusu. Evliliğe verilecek doğru anlam nedir diye bir soru soracak olursak eğer. Eğer insanlar hayat yolundaki engelleri beraber aşma ön kabulüyle hareket ederlerse evliliğe doğru anlam vermiş olurlar. Bu kabulün dışındaki anlamlar evlilikte sorun meydana getirir. Şimdi bir başka konuya değinmek istiyorum ben. Evliliğin bel kemiği biz duygusu. Kadın ve erkeklerin eğilimlerinde farklılık vardır. Kadında duygusal kapasite daha güçlüdür. Korkuya direnci azdır. Erkeğe göre daha barışçı özelliklere sahiptir. Erkekte ise evrimsel psikoloji içinde değerlendirilebilecek avcı özelliklerin getirdiği agresif olma, tehlikelere daha çok göğüs germe söz konusudur. Stres oluşturan durumlarda erkek beyninde savaş ve kaç tepkisi ortaya çıkarken, kadında koruma ve korku duygusuyla ilgili alan harekete geçer. Kadınların beynine çocuklarını koruma eğilimi kodlanmıştır. Bazı feministler hoşlanmasa da genetik biliminin bize sunduğu bilgi böyledir ve bu bilgiye uymak da insanın menfaatinedir. Bu halin kültürel bir boyutu olmakla birlikte biyolojik yönü çok fazla, daha fazladır. Kadınlar zihinsel yatırımlarını ev faktörüne yapıp daha çok evlerinde mutlu olurlar. Erkeğin hoşuna gidense dışarıda bulunup üretmektir. Böyle bir paylaşım insanın psikolojik doğasına da uygundur. Şimdi biz duygusunu zedeleyen unsurlardan söz edelim biraz da. Püritan ahlak özelliği olan kişi karşı tarafın kendisi gibi düşünüp hissetmesini ister. Eşim benim gibi düşünmeli, benim gibi hissetmeli, benim dünya görüşümü taşımalı şeklindeki düşünce püritan ahlakın bir göstergesidir. Mesela ben kayığa binmeyi seviyorsam o da sevmeli gibi düşünür bu tiptekiler. Erkekler daha çok araba satın almaktan hoşlanırken kadınlar ev eşyasını tercih ederler. Arabayı seven erkek ya da iyi bir eşyası satın almak isteyen kadın küçümsenmemelidir. Bu davranışın kültürel bir boyutu olmakla beraber kişilerin fiziksel ve genetik yapıları bunu gerektiriyor. Biz duygusu farklılıkları kabul ederek birliktelik yaşandığında dengelenir. İnsan bencil olmadan bağımsız, üstünlük kurmadan özgür olabilmelidir. Bunu elde etmek de emek ve yatırım ister. Güzel piyano çalan birisine ne kadar çalıştığını sorduğumda günde 9 saat cevabını almıştım. Bir piyanoya bu kadar zaman ve emek veriliyorsa iyi bir evlilik için kim bilir ne fedakarlıklar yapılmalıdır. Bu sebeple emek verilen ve yatırım yapılan evlilikler kalite olur. Bu yapılabilirse farklılıklar içinde mutluluğa bir yol bulunabilir. Önemli olan karşı tarafı değiştirmeye çalışmak değil, esnek bir yaklaşım gösterebilmektir. Mesela erkekler duygusal olarak kadınlara göre daha fakirdirler. İnsan duygu fakiri olduğu zaman karşı tarafın ne hissettiğini anlayamaz. Karşısındakinin duygularını anlamamak kadar bencilce bir duygu da yoktur. Kişi kendimi onun yerine koymalıyım veya onun yerinde olsam ne yapardım diye düşünmeyip sadece kendi penceresinden bakarsa eş duyum yapamaz, doğru davranamaz. Yani empati yapmak gerekiyor ilişkide. Kadın ve erkeğin birbirlerinin farkında olmalarını sağlamak için aynalama metodundan yararlanırız. Bu metotta insan bir şey anlattığında muhatabı kendisini anladığını ve onayladığını tasdik eder. Duyguların böyle bir yöntemler paylaşımı eş duyumu güçlendirir, onaylama sürecini hızlandırır. Eş duyumun güçlenmesi demek karşı tarafa düşünce tarzını ve ne demek istediğini anlıyorum demektir. İki kişi arasında eş duyum modeli oluşturulduğunda taraflar birbirine itaat etmiş ve birbirini tamamlamış oluyor. Evet, bu hafta evliliğe devam ediyoruz demiştik. Gelecek haftada evlilikle iletişim, aile içi iletişimden bahsedeceğim. Ama son bir müziğimizi dinleyelim, ardından tekrar burada olacağım. Nükhet Duru söylüyor, Cambaz. Cambaz, ipin üstünde oynuyor. Programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta aile içi iletişimden bahsedeceğim. Evliliklerdeki ilişkilerden bahsedeceğim. Efendim gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Ruhunuz ve gönlünüz açık olsun. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.